Gitme kal desem kalmaz, aşkı düşse eğilip almaz. Unutmak zor iş ama zaman zaman zaman lazım. Sihirli değil sevişmek, içinde hiç aşk yoksa. Umudunu kaybetti kalp aman aman aman zamanla. Girmedi kalbime almadı da, benim kadar hiç yanmadı da. Belki başka yerde açmak istedi çiçek. Gönüllüsün yalnızlığın, alışmış yürümelere tek. Bu yüzden sevinçleri kederli hem. Ağlar mıyım ağlamam, bir daha bağlamam bizi. Sen ister yak beni yak beni, dağla şu kalbimi gelme. Ağlar mıyım ağlamam, bir daha bağlamam bizi. Sen ister yak beni yak beni, dağla. Aşkı düşse eğilip almaz, unutmak zor iş ama zaman zaman zaman lazım. Sihirli değil sevişmek, içinde hiç aşk yoksa. Umudunu kaybetti kalp aman aman aman zamanla. Girmedi kalbime almadı da, benim kadar hiç yanmadı da. Belki başka yerde açmak istedi çiçek. Gönüllüsün yalnızlığın, alışmış yürümelere tek. Bu yüzden sevinçleri kederli hep. Ağlar mıyım ağlamam, bir daha bağlamam bizi. Sen ister yak beni yak beni, dağla şu kalbimi.